ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଗୋପ ପୁରେଥିଲେ ଅକ୍ରୁର ଆଣିଣ ଗଲା ତ ଗାଈ ଦୁହୁ ଦୁହୁ କେଶ ପିଟି ଗଲା ଗାଈ ଦୁହୁ ଦୁହୁ କେଶ ପିଟି ଗଲା ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେଲେ ନାହିଁ ତ